65-calowy telewizor Hisense 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1749 zł. Taniej aż o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy czwartek, 14 dzień marca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Korzystniejsza dla rolników ma być nowa umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą. Żąda tego Europarlament. W Brukseli prezydent zda relację ze spotkania w Białym Domu. Po południu Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO. Nowy bat na pijanych kierowców. Stracą samochód. Konfiskata auta grozi też za spowodowanie wypadku i ucieczkę. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą będzie zmieniona i korzystniejsza dla polskich rolników. Większych ograniczeń w imporcie zażądał Parlament Europejski, przyjmując poprawki polskiego europosła Andrzeja Halickiego. Obecna umowa o bezcłowym handlu wygasa 5 czerwca. Komisja Europejska zaproponowała jej przedłużenie o kolejny rok, ale deputowani zgłosili swoje postulaty. Poprawki pozwolą na utrzymanie ułatwień dla Ukrainy przy jednoczesnym wzmocnieniu zabezpieczeń w przypadku wrażliwych produktów rolnych, brzmi wpis polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej. Deputowani chcą rozszerzenia listy produktów objętych limitami w imporcie. Komisja zaproponowała, by ograniczenia dotyczyły cukru, drobiu i jaj. Europosłowie chcą dopisać miód, kukurydzę, pszenicę, owiec i jęczmień. Ponadto domagają się, by kontyngenty były ustalane na podstawie importu z Ukrainy nie tylko z ostatnich 2 lat, jak chciała komisja, ale także, by pod uwagę brany był rok 2021, jeszcze przed wojną, kiedy nie dochodziło do nadmiernego importu. To oznaczałoby, że ograniczenia w nowej umowie byłyby większe. Negocjacje w tej sprawie rozpoczną się w przyszłym tygodniu z udziałem przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Relacjonowała Beata Płomecka. Prezydent w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Andrzej Duda zda relację sekretarzowi generalnemu sojuszu z rozmów z amerykańskimi władzami. Zapowiedział to podczas wizyty w Fort Stewart. Będę w Brukseli, w kwaterze głównej NATO. Spotkam się z sekretarzem generalnym, z Jensem Stoltenbergiem. Także właśnie w związku z tą 25. rocznicą będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie. Będę także relacjonował te rozmowy, które tutaj w Stanach Zjednoczonych prowadziłem zarówno w kongresie, jak i z panem prezydentem Joe Bidenem. Początek spotkania prezydenta z sekretarzem generalnym NATO o 15. W Warszawie dziś pogrzeb Lizy, Białorusinki, która pod koniec lutego w stolicy została napadnięta i zgwałcona. 25-latka zmarła po kilku dniach w szpitalu. Sprawca jest w areszcie tymczasowym, grozi mu dożywocie. Uroczystości pogrzebowe Lizy odbędą się na cmentarzu północnym w Warszawie. Od godziny 13 będzie można wpisać się do księgi kondolencyjnej i osobiście pożegnać ze zmarłą. Godzinę później o 14 wyruszy kondukt żałobny i rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe. Bliscy Lizy proszą o przyniesienie pojedynczych białych kwiatów. Mowy i modlitwy mają wygłosić przedstawiciele 3 wyznań chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Partner Lizy, Daniel, w mediach społecznościowych dziękował za wsparcie. Mężczyzna zwrócił się też do Polaków, pisząc, że Liza nie była osobą publiczną, dlatego prosi, by pożegnanie było spokojne i apeluje, by nie zmieniło się w wiec. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kto siada za kierownicę po alkoholu, musi się liczyć z utratą samochodu. Zgodnie z obowiązującymi od dziś przepisami, konfiskata auta grozi osobie, która będzie miała powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Samochód straci też sprawca wypadku, w którego organizmie wykryto powyżej promila. To samo dotyczy alkoholowego recydywisty, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Mówimy tutaj o popełnieniu wcześniejszego przestępstwa w postaci jazdy w stanie nietrzeźwości po wcześniejszym skazaniu za ten czyn. Kolejny przykład zabezpieczenia pojazdu przez policję. No i nowum kierowca, który doprowadzi do wypadku i oddali się z miejsca zdarzenia, bez względu na to, czy w jego organizmie będzie alkohol, czy nie. W tym przypadku również zabezpieczymy pojazd do dalszego postępowania przed sądem. W ubiegłym roku policja zatrzymała na drogach blisko 96 tysięcy nietrzeźwych kierowców. W Katowicach można poczuć klimat zbliżających się świąt. Na rynku stolicy województwa śląskiego otwiera się jarmark wielkanocny. Nie zabraknie tradycyjnych i regionalnych smakołyków oraz wyrobów rękodzielniczych. Odwiedzający będą mogli zakupić naturalne miody, wyroby wędliniarskie oraz oczywiście wielkanocne baby, a także różnego rodzaju pisanki. Miłośnicy śląskich smaków będą mogli spróbować m.in. tradycyjnego żuru. Przewidziano również różnego rodzaju atrakcje, takie jak śląski młyn, kolejka elektryczna, karuzela czy wielkanocny ogródek. Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Jarmark będzie czynny do 1 kwietnia. To był serwis Trójki.

a mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Artur Rojek w Trójce, a w naszym studiu Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, żeby nam nie uciekło, bo czas rozliczeń jest, a to są ważne, ważna pomoc, czyli 1,5% podatku również na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę można przekazać. Fundacja, która zajmuje się wieloma sprawami związanymi właśnie z pomocą dzieciom. Dziękuję, że od tego możemy zacząć, bo faktycznie to taki czas, gdzie faktycznie serdecznie zachęcam do tego i proszę o takie wsparcie, bo dzięki temu możemy szeroko realizować działania na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. A jednym z tych tematów jest też multiscreening, czyli wiele urządzeń w towarzystwie, obecności, ale też w takim codziennym użytku, również osób najmłodszych. Jest to problem coraz większy, no bo nawet jeżeli popatrzymy sobie na odrabianie lekcji, no to dzieci bardzo często, oprócz tego, że robią lekcje i korzystają na przykład z komputera, korzystają przy okazji ze smartfona i tam oglądają rzeczy zupełnie niezwiązane z tematem zadania. Multiscreening jest problemem. Tak, ten multiscreening to nawet jest coś więcej, bo z jednej strony mamy wiele ekranów wkoło siebie i faktycznie jednocześnie, czy wydaje nam się, że jednocześnie z nich korzystamy, ale sam ekran telefonu to już jest wiele ekranów, bo po prostu zmieniamy, a młodzi ludzie tym bardziej intensywnie zmieniają po prostu te zakładki i aplikacje, reagują na kolejne powiadomienia, tak więc te też przerzucają bardzo często uwagę z jednego serwisu społecznościowego na drugi, z jednego serwisu komunikacyjnego na inny. Jednocześnie faktycznie słuchają muzyki i patrzą się w ekran, grają, to co też bardzo było takim poważną kwestią podczas pandemii, na przykład, że duża część uczniów jednocześnie grała i uczestniczyła w zajęciach, a jeszcze się komunikowała. Tak więc to jest coś, co możemy uznać nawet i patrzymy na to często jako taką kompetencję nową i tymczasem okazuje się, że to jest poważne ważnym zagrożeniem, to znaczy tak te wszystkie mechanizmy związane też z dopaminą, z tym jak działa mózg w kontakcie z tymi treściami, powoduje, że pojawia się nie tylko takie rozproszenie i nie tylko trudność przyjmowania wiedzy, ale też to może prowadzić do nadużywania, uzależnienia, czy tak jak my mówimy, problemowego korzystania z internetu. No tak, no bo to też osoby starsze, nie tylko dzieci. Też nie chcę, żeby taki był wydźwięk, że skupiamy się tylko na tych najmłodszych osobach, ale my również ulegamy tej pokusie, żeby nawet w czasie spotkań czy służbowych, czy rodzinnych sięgać się po telefon, sprawdzać, co tam się dzieje. Jeżeli nie zobaczymy, nie wiem, 10 powiadomień na ekranie, nagle czujemy się wykluczeni cyfrowo, prawda? Tak. Ale dlatego o dzieciach mówimy, bo dzieci są, rozwijają się, rosną, tak? Są w procesie, więc ten moment jest o tyle groźny, że właśnie wpływa na rozwój. Tak, no czy w ogóle mówimy o problemach czy o zagrożeniach, które są poważną kwestią również dla osób dorosłych i to, że nasz mózg, myśli o sobie dorosłej, już się nie rozwija, to nie znaczy, że nie poddaje się też tym mechanizmom i że też takie zjawiska jak właśnie FOMO, czyli ten taki fear of missing out, taki strach, że coś nas ominie w tych treściach, czy po prostu uzależnienie, to są zjawiska, które również nas dotyczą. Natomiast no, faktycznie zajmujemy się dziećmi młodzieżą i oni, one są jeszcze bardziej, no tak jak pan mówi, zagrożeni, zagrożone, dlatego że się rozwijają i jest coraz więcej badań, które pokazują ten negatywny wpływ ekranów na rozwój dziecka. Te badania posługują się konkretnymi takimi odniesieniami, jak na przykład samoocena, umiejętność koncentracji, przyswajania wiedzy i to wszystko okazuje się, jest tym gorsze, tym słabiej się rozwija. Im tych ekranów jest więcej, im bardziej ta równowaga pomiędzy światem online, offline jest zaburzona, ale tutaj też oczywiście bardzo ważną kwestią jesteśmy my, znowu dorośli, ale już nie w roli użytkowników, ale właśnie w tej swojej roli rodziców. Im mniej naszej uwagi, im mniej naszego zaangażowania, no tym więcej ekranów, bo ekrany po prostu pełnią tę rolę, często czy tę funkcję. No nie ma relacji, to jest relacja w ekranach. Nie ma kontaktu, nie ma budowania poczucia wartości w domu. No to są ekrany. Można się pokazać, zaprezentować, no ale wtedy się pojawia znowu ten multi-screening, to rozproszenie, bo setki powiadomień, treści, których jesteśmy ciekawi, no powodują właśnie te zagrożenia dla rozwoju. I w pewnym sensie i dorośli, i dzieci stają się takimi awatarami kształtującymi swój wizerunek właśnie w mediach społecznościowych. Co powoduje też kolejne problemy, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest gościem Trójki. Journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the known. No, I want this town to be near you. No, skies never turn blue. Slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive. I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man. It's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight. I'm headed for the dock on the shore, sailing away. Are you coming with? Just pack for the stay, 'cause I'm finna get the war don't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight, that I stand alone. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, I swept away the known. Hey, hey, no. 20 minut po 8, to pora na Trójkę. Gościem jest Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No właśnie, myślę, że jeżeli ktoś tego nie słyszał, a jest rodzicem, to pewnie wkrótce usłyszy, ale pojawia się taki argument ze strony dzieci. Tato, mamo, kup mi telefon, bo wszyscy mają. I co zrobić w takiej sytuacji? No, po pierwsze pytanie faktycznie, w jakim wieku jest dziecko i czy ten telefon jest faktycznie potrzebny, bo jeżeli odpowiadamy sobie pozytywnie na to pytanie, to znaczy dziecko chodzi gdzieś daleko do szkoły, zaczyna chodzić już samo, chcemy mieć nad tym jakąś kontrolę, no to oczywiście możemy korzystać z tych technologii, ale to jest pytanie też drugie i kluczowe, myślę, jakie funkcje jest wyposażony ten telefon, albo jakie funkcje my w każdym razie uruchamiamy w tym telefonie, bo na pewno do kontaktu nie jest potrzebny dziecku pełny dostęp do internetu, czy w zasadzie w ogóle dostęp do internetu. Tak więc to bym na pewno zalecał rodzicom młodszych dzieci, żebyśmy korzystali z programów kontroli rodzicielskiej, tak żebyśmy kontrolowali to, z jakich treści dzieci korzystają, filtrowali te treści nieodpowiednie, żebyśmy nie zgadzali się na to, żeby dzieci poniżej 13 roku życia korzystały z serwisów społecznościowych. Ta granica naprawdę jest i tak postawiona dosyć nisko. Poza tak tym więc... są regulaminy tych serwisów, prawda? Tak. Niektóre są od 13, inne od 15, 16, a powszechnie korzystają z nich dzieci w wieku 7, 8, 9 lat. To jest no, szereg zagrożeń. Nie mamy, obawiam się, czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale to jest jakby podstawa. I w kontekście tego problemu, o którym mówimy, to znaczy uzależnienia, nadużywania, multiscreeningu, ale w ogóle też, znaczy i w konsekwencji rozwoju dzieci, ale to też są niebezpieczne treści, niebezpieczne kontakty i tak dalej. Tak więc tutaj bądźmy uważni, a na argumenty dzieci, czy na takie oczekiwanie dzieci, no powiedzmy dziecku, że przyjdzie na to czas, ale też to, co jest bardzo ważne, to żebyśmy powiedzieli dziecku dlaczego, że to jest wynika z troski o jego bezpieczeństwo i że po prostu jesteśmy kochającymi rodzicami, którzy dbają o dziecko i nawet jeżeli no, dziecko się nie ucieszy z tego i nie przyjmie tego jakoś łatwo, to chociaż wie, co za tym stoi, co stoi za tymi ograniczeniami. A czy są jakieś takie właśnie przeliczniki, wytyczne, ile dziecko w zależności od wieku powinno spędzać czasu przy ekranie? Tak, są takie wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów, czyli takie instytucje, które już od lat zajmują się w ogóle tym czasem ekranowym, no, dzisiaj głównie w kontekście smartfonów. Mówi się, że to jest około do godziny, jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, 2 godziny dzieci w wieku wczesnoszkolnym. No a jeżeli chodzi o już nastolatków, to jeszcze niedawno mówiło się o 4 godzinach, a dzisiaj w zasadzie już jeżeli chodzi o nastolatków, to nawet mówi się, że trudno ten czas policzyć, jak oni sięgają te setki razy dziennie reagując na powiadomienia, tak więc bardziej mówi się o czasie bez ekranów, żebyśmy o to zadbali. Czas przy posiłku, czas przed snem, godzina co najmniej, czas na jakieś aktywności fizyczne. No i wtedy, jeżeli doliczymy do tego faktycznie sen, szkołę, to i tak tego czasu zostaje jakaś ograniczona ilość, tak więc tutaj się stawia bardziej na równowagę, żeby zapewnić dziecku jakąś różnorodność tych aktywności. I jest jeszcze ta kwestia, którą warto rozwinąć, pętla dopaminowa, no i też kiedy powinno nam się taki znak ostrzegawczy zapalić nam jako rodzicom, że jest problem, że nasze dziecko potrzebuje pomocy. Tak, ta pętla dopaminowa to faktycznie jest taki mechanizm, który towarzyszy, czy który powoduje uzależnienie. To znaczy po prostu te atrakcyjne treści, jest ich tak dużo, że to poczucie tej satysfakcji, czy nawet oczekiwania na tą satysfakcję powoduje, że wracamy, scrollujemy i trudno jest się nam zatrzymać. Takie podstawowe wskaźniki, o których się mówi, które powinny gdzieś nam zapalić tą jakąś czerwoną lampkę i zacząć się może zastanawiać, czy nawet niepokoić, to zasadniczo są 2 takie. Pierwsze to jest takie, jeżeli faktycznie trudno jest kontrolować ten czas, jeżeli ustalamy jakieś zasady, a dziecku trudno jest jakoś ich dotrzymać, kiedy pojawia się jakby nie tylko niechęć do tych zasad, ale jakieś rozdrażnienie, czy wręcz agresja kiedy chcemy ten czas jakby ograniczyć, kiedy dziecko nawet jeżeli nie korzysta, to cały czas myśli, mówi, czeka, to jest jedno, czyli takie nie kontrolujemy tego czasu, a drugie to jeżeli te ekrany, zauważamy, że one negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka.

2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To pora na Trójkę, 8:30. Czas na kolejny raport z dróg. Radionawigator Trójki i Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców. Jak sytuacja? Nieciekawie, chociażby na S8 przed Warszawą. W Nadarzynie na 440 km zderzyły się cztery samochody osobowe, a to oznacza blokadę dwóch pasów w kierunku stolicy. W Warszawie, samej Warszawie, utrudnienia są na S2 między Konotopą a Lotniskiem. Na 461 km tej trasy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w kierunku Terespola. A teraz Śląski, autostrada A1 cały czas poważnie zakorkowana na wysokości Mykanowa. Tam po zderzeniu czterech ciężarówek dwa pasy w kierunku Katowic są zamknięte. Z powodu wypadku problemy również na autostradzie A4 w Krakowie. W rezultacie zakorkowany jest cały odcinek między węzłem Zakopiańskim a Wieliczką na jezdni w kierunku Tarnowa. Teraz Śląsk na koniec i trasa z Sosnowca do Katowic, czyli droga S86. Na tym odcinku utrzymuje się 4-kilometrowy korek, który opóźni podróż o co najmniej 20 minut. Czas na serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Premier powołał Dariusza Korneluka na nowego prokuratora krajowego. Poinformowała o tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej Dariusz Korneluk był zastępcą prokuratora krajowego. Po południu w Warszawie pogrzeb Lizy, Białorusinki napadniętej pod koniec lutego w centrum stolicy. 25-letnia kobieta zostanie pochowana na cmentarzu północnym. Bliscy proszą o przeniesienie pojedynczych białych kwiatów. Apelują też, by pożegnanie było spokojne i nie zamieniło się w wiec. Do tragedii doszło na ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. Pobita kobieta zmarła w szpitalu. Sprawca jest w tymczasowym areszcie, grozi mu dożywocie. Konieczne będzie doprecyzowanie przepisów o pracach domowych dla uczniów klasy 1-3, mówi minister edukacji. Barbara Nowacka podkreśliła w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że rodzic może wspierać dziecko, ale to szkoła ma zapewnić mu wiedzę, a nie dom. Szefowa MNU uważa, że zmiana w pracach domowych to pierwszy krok, by szkołę unowocześnić. Drugi to mniej ocena, więcej rozmowy, podkreśliła Barbara Nowacka. 103-letnia mieszkanka okolic włoskiej Ferrary została przyłapana przez karabinierów na prowadzenie samochodu z nieważnym prawem jazdy i bez ubezpieczenia. Seniorka ukarana mandatem na razie przesiadła się na rower i już zapowiedziała, że kupi sobie skuter, by móc dalej spotykać się z przyjaciółmi. Patrol karabinierów zatrzymał auto w środku nocy, bo dziwnie zachowywało się na drodze. Za kierownicą siedziała 103-latka, która od 2 lat miała nieważne prawo jazdy. Wracała ze spotkania ze znajomymi. Pełny serwis o 9:00. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Atletico Madryt i Borussia Dortmund to kolejni ćwierćfinaliści piłkarskiej Ligi Mistrzów. Atleti po serii rzutów karnych wyeliminowało pędzący po Scudetto w tempie Pendolino we Włoszech Inter Mediolan. BVB jak Deutsche Bahn w regulaminowym czasie po wygranej 2-0 odprawiło PSV Eindhoven. W kraju w zaległym spotkaniu PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa dał znać, że nie wypisuje się z walki o obronę tytułu. 2-0 pokonał w Kielcach Koronę, strzelając obydwa gole w ciągu pierwszych 10 minut spotkania i grając 20 ostatnich w 10 po czerwonej kartce dla Zorana Arsenicia. Trener Rakowa Dawid Szwarga, podsumowując mecz, nie wyszedł ze strefy komfortu. Uważam, że zagraliśmy bardzo pewny mecz, zarówno w ataku, jak i w obronie. To jest budujące, że zespół był w stanie realizować zadania przez całe 90 minut. Wracamy do Ligi Mistrzów. Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel, finał rozgrywek, zdaje się mieć na wyciągnięcie ręki. 3-0 pokonał na Górnym Śląsku Zirat Bankas Jankara. Problemy mając jedynie w trzecim secie, o czym wspomni przyjmujący mistrzów Polski Tomasz Fornal. Zmienili przyjmującego, wszedł chłopak z Holandii, Tunistra i zdecydowanie poprawił im przyjęcie. W ataku sobie bardzo dobrze radził z sytuacyjnych piłek i delikatnie można powiedzieć, że zaczynali odwracać tego trzeciego seta, ale my w najważniejszym momencie gdzieś tam trochę podkręciliśmy bateryjki i wygrywamy w 3 setach. Rewanż za tydzień w Ankarze i oby był formalnością dla Jastrzębskiego. W drugim półfinale wewnątrz włoskim Trentino 3-1 pokonało przed własną publicznością Lube Civitanowa. Po siatkówce skoki rzecz niebywała w tym sezonie. Pięciu naszych reprezentantów awansowało do serii finałowej Pucharu Świata w Trondheim i to by było na tyle dobrego, bo najlepszy z tego grona Dawid Kubacki był dopiero 14. 18. miejsce zajął Aleksander Zniszczał, 19. Kamil Stoch, 29. Piotr Żyła, 30. Maciej Kot. Całe podium dla Austriaków wygrał Stefan Kraft przed Danielem Czofenigiem i Janem Hörlem. Kończymy tenisem, sportem popularnym globalnie w przeciwieństwie do skoków. W Indian Wells, tenisowej oazie na kalifornijskiej pustyni, znamy pierwszych półfinalistów w prestiżowych tysięcznikach WTA i ATP. U pań to zaskakująco Chinka Yue Yuan po wygranej w trzech setach z Rosjanką Darią Kasatkiną, pozostającą w głośno wyrażanej opozycji wobec zbrodniarza rządzącego jej krajem. U panów to Holger Rune, 20-latek spod Kopenhagi, pokonał też w trzech partiach Amerykanina Taylora Fritza. Późnym wieczorem o tę samą stawkę z Karoliną Woźniacką zagra w pojedynku pokoleniowym Iga Świątek. W turnieju tenisistów polecamy mecz Carlosa Alcaraza z Aleksandrem Zwieriewem. Zapowiada się zjawiskowo. A znów o sporcie na naszej antenie po 15.30. Czas na prognozę pogody. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie słabe opady deszczu i mżawka. Na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie do 14 na zachodzie. I jeszcze niespodzianka dla naszych słuchaczy. Mamy płyty Armia z cyklu Koncerty w Trójce, więc jeżeli komuś marzy się Armia w dyskografii, w płytotece, to zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Na zegarze za 20 minut 9 o 8.45 salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Sylwii Białek będzie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. A my wracamy jeszcze do Państwa komentarzy związanych z tym, że dzisiaj nowelizacja przepisów, która pozwala konfiskować auta nietrzeźwym kierowcom. za taką uwagę, bo ja jestem pracownikiem pomocy drogowej i uważam, że to jest bardzo dobry krok w bardzo dobrą stronę, bo niech mi pani wierzy, to co my się naoglądamy przez pijanych kierowców, szkody, które zostały zrobione na osobach, na samochodach, to po prostu się w głowie nie mieści. Jestem lekarzem rodzinnym i z doświadczenia wiem, że przymusowe leczenie alkoholika jest skuteczne prawie w 100% wtedy, kiedy ma zastrzeżone wyrokiem sądu w zawieszeniu na okres leczenia. Z warunkiem, że jeżeli opuści tylko jedną sesję psychoterapii alkoholików, zostaje odwieszony wyrok. Tak samo jak pijany kierowca, który nie spowodował wypadku, jest winien wypadkowi, ponosi tego konsekwencje. Tak samo zabieranie czyjegokolwiek mienia jest wbrew konstytucji, nawet jeżeli ten kierowca był pijany. Więc ja uważam, że powinny być stosowane inne rozwiązania. I to pewnie początek dyskusji, no bo pojawiają się różnego rodzaju kontrowersje, no ale też surowość kary ma znaczenie i nieuchronność i to wpływa również, miejmy nadzieję, na świadomość nie tylko samych kierowców, ale również bliskich, którzy po prostu nie będą dopuszczać i będą pilnować tego, żeby osoba nietrzeźwa nie siadała za kierownicą. Temat szerszy, warty dyskusji. Jessie Ware, przed nami Purse. tak pięknie, śpiewająco na koniec. Dziękujemy za wspólny poranek. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, a za tę pobudkę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, która program realizowała, Aleksandra Dobieszewska, która odbierała od Państwa telefony, Bartosz Bilecki, który program przygotował i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Ważny tydzień dla rolników, protestujących rolników, ponieważ płyną informacje korzystne dla rolników z Brukseli. Po pierwsze, Parlament Europejski chce zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i ta umowa ma być korzystniejsza na przyszły rok, bo przypomnę, że ta obowiązuje do 5 czerwca, ma być przedłużona o kolejny rok. Właśnie na czym te zmiany będą polegać? Możemy mówić o bardzo, bardzo dobrych godzinach czy dniach dla Polski, dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ustalenie tych stosunków handlowych między Unią Europejską a Ukrainą. To wszystko oczywiście wyjaśni się też jeszcze w najbliższych dniach, kiedy będziemy mieli potwierdzone wszystkie informacje, ale już dzisiaj możemy mówić o bardzo dużym sukcesie Polski w trakcie tych negocjacji. To nasz europoseł z Polski, z Koalicji Obywatelskiej, Andrzej Halicki zgłosił wczoraj dwie poprawki, które przeszły, co warto podkreślić, tutaj też w dużej współpracy z Rumunami, które mówią o tym, że rok bazowy, na podstawie którego będą wyliczane kontyngenty na produkty, które napłyną z Ukrainy do Unii Europejskiej, to będzie rok 2021. I to jest dokładnie to, o czym mówili rolnicy, o czym mówiło Ministerstwo Rolnictwa, o czym mówił sam premier Donald Tusk. Bo włączenie tego roku dla nas będzie korzystne, prawda, w wyliczeniach. To jest rok bazowy, to jest rok przed wojną, to są całkiem dużo niższy import tych produktów do Unii Europejskiej i dodatkowo będzie poszerzona gama produktów i tutaj ważna informacja dla polskich rolników, do tych produktów będzie dołożone zboże. Więc jeżeli kukurydza, pszenica, owiec, jęczmień i na tej liście znalazł się też miód. Więc jeżeli mówimy o tych produktach, pszenica, kukurydza, miód, jęczmień, to te produkty, które najbardziej zaburzały nam rynek w ostatnim czasie. I teraz jesteśmy, żeby tutaj też słuchaczom dokładnie to wyjaśnić, 3 tygodnie rozmów. Wczoraj wyszedł głos z Parlamentu Europejskiego, przegłosowany pozytywnie. Ale musi się zgodzić, prawda, jeszcze Komisja Europejska. Teraz tak zwane takie trójstronne rozmowy. Rządy, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Trilog. I te rozmowy na to są 3 tygodnie i głosowanie znów w Parlamencie Europejskim, a te 3 tygodnie będą przeznaczone na ustalenie dokładnych szczegółów. Więc mam nadzieję, że za 3 tygodnie będziemy mogli mówić o dużym sukcesie polskiej dyplomacji, polskich negocjatorów, tych, którzy dostali od rządu premiera Donalda Tuska konkretne instrukcje, w jakim kierunku ma to iść, ale też nie zapominajmy o tym, że to była praca wykonana przez ministra Czesława Siekierskiego, który odbył szereg rozmów na przestrzeni ostatniego czasu z przedstawicielami różnych państw, z organizacjami rolniczymi z całej Unii Europejskiej, więc można robić dobrą politykę międzynarodową, jeżeli robi się ją skutecznie i konsekwentnie i będziemy mieli tego efekty. Panie ministrze, a jest duża szansa na to, że właśnie w takiej formie to porozumienie zostanie podpisane? Szczegóły będą ustalane w ciągu 3 tygodni, ale jeżeli mówimy o zmianie roku bazowego, to jest klucz. Jeżeli mówimy też o poszerzeniu produktów, to jest klucz, bo to pszenica i kukurydza, te dwa produkty głównie zaburzyły nam rynek w Polsce. Jeżeli na te produkty będzie ustalony kontyngent, no to możemy powiedzieć, jesteśmy w domu z tymi produktami. I to też jest pokazanie, że jednak ten głos Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego zaczyna się znacząco zmieniać. Najpierw widzieliśmy odchodzenie od tych najbardziej budzących najwięcej emocji i kłopotliwych zapisów Zielonego Ładu i możemy mówić o tym dokładnie jutro, bo jutro dokładnie Komisja Europejska to ogłosi, to będzie, prawda? Znaczy już pierwsza z decyzji została ogłoszona wczoraj, ale dotycząca gospodarstw, które mają zwierzęta hodowlane. Nie będą ci rolnicy, nie będą musieli ponownie przekształcać gruntów ornych w pastwiska. To o to się kraje bałtyckie postulowało, tego się domagały. I to jest ważny symbol odchodzenia od złych przepisów. W pokłosie tego jest dużo dalsze, tak? Gospodarstwa do 10 hektarów nie będą kontrolowane środowiskowo, nie będą miały kar. Czyli w dużym skrócie... To jest ponad 70% tych gospodarstw. Czyli w dużym skrócie gospodarstwa do 10 hektarów są wyłączone z tych zmian środowiskowych. To jest bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Mam nadzieję, że jutro będę mógł powtórzyć te słowa z jeszcze większą mocą, że ugorowanie, od ugorowania odchodzimy już od 2024 roku. To jest też to, o czym była mowa bardzo często na protestach i na strajkach. I kolejny sukces, ugorowanie, ale mówimy także o okrywie, o odejściu od tego i okrywa. Tutaj rolnicy rozumieją to dokładnie, czyli czy musisz zostawić ziemię niezaoraną na zimę, czy nie. Jeżeli do tej pory było tak, że 80% ziemi w Polsce miała być na zimę niezaorana. To jest wbrew zasadom tak naprawdę agrotechniki w wielu przypadkach na wielu glebach. Tutaj jest odejście od tych obostrzeń i to może być tylko i wyłącznie promowane, ale także mówimy o odejściu od płodozmianu, który też będzie co najwyżej tylko i wyłącznie promowany przez dane państwa, jeżeli ktoś będzie spełniał te wymogi. I to odejście od 4% odłogowania, czy później to było zmienione na uprawę roślin motylkowych, tych, które wyłapują azot z powietrza, to też jest dla nas duży plus, bo jednak wskazuje, że to rolnik dobrze wie, jak uprawiać ziemię, a nie urzędnik w Brukseli czy gdziekolwiek indziej, który będzie mu narzucał, jak ma wyglądać dbanie o jego glebę, o środowisko. Rolnik, gdyby nie dbał o swoje użytki, które posiada, to dzisiaj nie mielibyśmy w Polsce i w Unii Europejskiej rolnictwa. I protestujący rolnicy właśnie takich argumentów używają, że oni doskonale wiedzą, co mają robić. I to jest też taki moment, kiedy po kilku dniach ciężkiej pracy, kiedy wiele osób pytało, nie ma rozmów z rolnikami. No w poniedziałek się nie odbyły. Nie ma spotkań. To była moja osobista decyzja. Też po rozmowach i po konsultacjach z niektórymi związkami czy rolnikami. Nie powiem, że z wszystkimi, bo nie sposób z wszystkimi rozmawiać, ale ja powiedziałem, możecie wybrać, albo będziemy się spotykać i będziemy coś ustalać, co nie wiadomo, czy będzie wiążące dalej, albo pozwólcie mi przejść też do pracy, do kontaktu chociażby z ludźmi, którzy te decyzje podejmują. Sama zresztą pani widziała, że wchodząc rozmawiałem dość długo z europosłem Andrzejem Halickim, który dokładnie też wyjaśniał, opowiadał, jak te jego poprawki zostały przyjęte i pamiętam też mój wyjazd razem z Andrzejem Halickim do Parlamentu Europejskiego, kiedy dużo czasu spędziłem na rozmowach z nim. I to jest taka różnica, która często mi jest zarzucana, dlaczego przejdę do takich politycznych trochę działań, jak to jest, że Koalicja Obywatelska, która do tej pory się nie zajmowała takimi tematami, i tutaj jest bardzo mocny argument dla polskich rolników. Tak, to Koalicja Obywatelska pod rządami Donalda Tuska doprowadziła do tak szeroko idących zmian, nie tylko w Polsce, ale także i w Unii Europejskiej. Minister rolnictwa Robert Telus twierdzi, że właśnie pan nic nie robi w tej kwestii. Ja na pewno nie robię sobie zdjęć w gabinecie, nie publikuję ich w internecie. Wczoraj, gdybym robił to, co często robili posłowie poprzedniej ekipy, to musiałbym pokazać 7 trudnych spotkań, które miałem, bardzo różnych. Od spotkań z gronem ekspertów, z dyrektorami departamentów, to też godziny rozmów, czy z przedstawicielami dużego biznesu, który wykorzystuje polskich rolników, którzy dowiedzieli się ode mnie konkretnych informacji, że nigdy nie chciałbym powiedzieć, że w Polsce duży biznes nadal wykorzystuje ciężką pracę polskich rolników. Wie pani, to są rozmowy, które prowadzone z przedstawicielami dużego biznesu, od którego uzależniony jest polski rolnik, bardzo mocno rzutują później na to, czy te pieniądze, które wypracowuje polski rolnik, zgarnia biznes, a my dopłacamy do pracy rolnika, czy jednak duży biznes będzie się dzielił. Ja nie będę mówił o szczegółach tych rozmów. One w wielu momentach są dramatyczne i zaskakujące dla przedstawicieli dużych firm. Dzisiaj mam kolejne dwa takie spotkania z przedstawicielami branży, która według mnie wykorzystuje swoją bardzo silną pozycję w biznesie i w Polsce, by kupować od rolników tanio, a sprzedawać swoje produkty drogo. I ja powiedziałem jasno, szanujemy was, chcemy, żebyście w Polsce byli, żebyście płacili duże podatki, bo płacicie, ale chcemy też, żebyście szanowali polskich rolników i płacili im normalne ceny za produkty. I taka zmiana, która też wczoraj, którą usłyszeli jedni z przedstawicieli tej firmy, do tej pory mówiło się w Polsce o podpisywaniu kontraktów na następny sezon. Ja zadałem pytanie firmie. Chcę, żebyście przygotowali mi w ciągu 2 tygodni informację, jak widzicie tą branżę, w której wy działacie za 5 lat i za 10 lat. Nie pracownicy ministerstwa, tylko wy, panowie z biznesu, przygotujecie mi, jak to będzie wyglądało i jak zabezpieczycie na 5 lat kontraktem polskich rolników, którzy mają dostarczać wam produkt. Panie ministrze, to już omówiliśmy, jakie propozycje Bruksela ma w stosunku dla protestujących rolników. Natomiast co proponuje rząd? Bo tutaj też w tych dniach mieliśmy poznać szczegóły mechanizmu skupu ściągania z rynku nadmiaru zboża. Kiedy poznamy te szczegóły? I właśnie i ten mechanizm. Tutaj doszła pani też do tego, do rozmów i z ekspertami, i z pracownikami ministerstwa, kiedy prowadziliśmy dokładną analizę tego, jak wygląda ten nasz polski rynek, czego mamy za dużo. Okazuje się, że mamy faktycznie problem z nadmiarem niektórych produktów. Tutaj mówimy o kukurydzy, czy też o pewnej części pszenicy, którą musimy pomóc sprzedać. Musimy spowodować, by ten rynek światowy, który dzisiaj zaopatruje się często w produkty po cenach dumpingowych, które trafiają z Rosji, albo też, no bo też powiedzmy to jasno i głośno, po cenach wojennych. Każdy wie, co to są ceny wojenne. Są niskie ceny, kiedy ktoś sprzedaje swój produkt. A kiedy poznamy ten mechanizm? Kiedy rząd przedstawi szczegóły? Wczoraj została przedstawiona propozycja kancelarii premiera. Trafiła ona do premiera Donalda Tuska. Faza też ostatnich konsultacji, rozmów, w jaki sposób to będzie wyglądało. I mówimy tutaj o wsparciu, które będzie kierowane do polskich rolników, by wspomóc tą sprzedaż. Panie ministrze, czy te propozycje Parlamentu i Komisji Europejskiej, propozycja rządu, którą poznamy lada dzień, czy to może sprawić, że rolnicy zrezygnują z ogólnopolskiego strajku planowanego na 20 marca? W trakcie tego wszystkiego, co się dzieje, ja odbyłem wczoraj też 2 albo 3 spotkania z protestującymi rolnikami. Dzisiaj kolejne. Jedni protestują, bo właśnie są takie problemy, a wczoraj rolnicy pod Namysłowem zatrzymali na polu traktor należący do firmy, która weszła bezumownie na 570 hektarów ziemi, która należy do KOWR-u. Firmy, duże firmy, przez poprzednie lata przyzwyczaiły się do tego, że można państwową ziemię bez umów uprawiać. To jest skandal. My dzisiaj to wyłączamy. Rolnicy w obawie przed tym, że ktoś ziemię, którą chcą, żeby należała do nich, będą uprawiali, bo wczoraj też z przedstawicielami takich rolników spotkałem się i dzisiaj kolejne spotkanie jest. Więc w trakcie tego wszystkiego, co się dzieje, ja też odbywam rozmowy i telefoniczne, i w miejscach. Na to, że rolnicy jest tego... bardzo duża szansa na to, że dojdzie do porozumienia. Ja nie mówię tutaj o żadnych szczegółach, bo ja chcę, żeby problemy były rozwiązane i to one mają być istotą rozwiązania, ale normalnym polskim rolnikom, którzy stoją na drodze, powinno zależeć, by dojść do porozumienia, by oddzielić tych, którzy protestują, bo mają problem i chcą go rozwiązać, od tych, którzy protestują, bo są naciski polityczne, bo o tym też trzeba powiedzieć. Tak, panie ministrze, a mam pytanie. Że niektórzy protestują, stoją jeszcze na drodze, bo jest wywierana na nich bardzo duża presja polityczna przez Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość. Pana, zwracali uwagę także, że polityka się miesza. Jest budowane takie poczucie wstydu w rolnikach. Jak zejdziecie z drogi, to będziecie zdrajcami. Guzik, prawda. Jak zejdziecie z drogi, będziecie normalnie rozmawiać, rozwiążecie problemy, to wypracujemy razem dobre rozwiązania. Panie ministrze, ale nie ma zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie embarga na produkty z Rosji i z Białorusi. Żeby było wprowadzone embargo, musi być zgoda wszystkich państw. Tutaj niestety jednomyślność musi być zachowana. Tu wiemy, że tej jednomyślności może nie być, ale istnieje, ja nie wiem, czy to jest brane pod uwagę, wiem, że będzie dyskusja też w ciągu tych 3 tygodni na ten temat, na przykład może być zastosowany mechanizm wysokich ceł, które mogą być nałożone na produkty z Rosji, co już ograniczyłoby napływ tych produktów. Według mnie byłby to bardzo dobry mechanizm. Czy on będzie zrobiony? Nie wiem. Wiem, że nasi negocjatorzy, nasi europosłowie będą pracowali, żeby ochronić nasz polski rynek i europejski przed tymi produktami, bo mamy dzisiaj problem z ogórkami, mamy problem z cebulą, która jedzie z Rosji, która jedzie z Białorusi. To są ilości, które zaburzają nasz rynek. Ja dodam, to jest do tej pory, do 10 marca, to jest około 7